kusitikimo. Unawaza pesa mamilioni, kazi kubwa na nyuma, wala kazi huna. Ajabu. Na chazi takukoza wewe, na mambo ya lokuzidikimo. Unawaza pesa mamilioni, kazi kubwa na nyuma, wala kazi huna. Nzuri na gari uwe na pesa o. Sasa pesa utapata wapi bila kazi e? Mwisho wake utakuja iba halina chamba ya ndugu hiyo. Chanzo cha nyumba nzuri na gari uwe na pesa o. Sasa pesa utapata wapi bila kazi e? Mwisho wake utakuja iba halina chamba ya ndugu. Sasa ndugu wacha uzembe, fanya kazi ye. Kuzurura ovyo mjini hakukufa hiyo. Fanya kazi ujenge taifa kama wenzio huko hiyo. Sasa ndugu wacha uzembe, fanya kazi ye. Kuzurura ovyo mjini hakukufa hiyo. Fanya kazi ujenge taifa kama wenzio huko hiyo. Sisi zote tumeumbwa kuhangaika, hangaika usikate tamaa, Mungu anakuona. Siku moja itafika utafanikiwa, fanya kazi hiyo. Sote tumeumbwa kuhangaika, hangaika usikate tamaa, Mungu anakuona. Siku moja itafika utafanikiwa, fanya kazi hiyo, fanya kazi hiyo, fanya kazi hiyo, fanya kazi hiyo, fanya kazi hiyo, fanya kazi hiyo. Fanya kazi hiyo, fanya kazi hiyo.